चौबीस तेरह कथम पदार्थ वैचित्र्या नियम भंजनम इतिहास चौबीस हाँ ग्राह्य ग्राहक न दीपक कहना था नैव सैद ग्राह्य ग्राहक समूह ग्राह्य ग्राहक संग तो करुणांतर सर्वत्र करुणांतर की आवश्यकता नहीं क्योंकि पदार्थ वैचित्र्य पच्चीस चले घट पदार्थ वैचित्र्या तो नियम भंजनम जो नियम है तो करण होना चाहिए ग्राहक ग्राहक के संबंध में कोई करण होना चाहिए तो करण मानेंगे तो अनावस्था दोष तो करण की आवश्यकता नहीं सर्वत्र घटस्य घटस्य दर्शनम तावत प्रदीपादिपुरसरम प्रदीप वीक्षण नैव प्रदीपांतरमार्गणम घट से तावत दर्शन प्रदीपादि पुरस्सरम प्रदीता प्रदीयपूर्वक घट से दर्शन होति किंतु प्रदीप वीक्षणे प्रदीपांतर मार्गण नैव होति अन्य वैचित्र है पच्चीस अनवस्था अभाव उपस्थित तो अनवस्था दोष में साक्षी के द्वारा ग्राहक ग्राह आदि के ग्रहण तस्मात् तस्मा नैवानवस्थे कथंचिदपि शंक्यते कर्णद्वारिका नापि ग्राहकद्वारिका तथा तस्मात् कर्ण द्वारिका यह काचित नहीं कथंचित अनवस्था न संकेत तथा ना भी ग्राहक द्वारिका ग्राहक के द्वारा ग्राहक का अन्य ग्राहक ऐसे ही नहीं स्वयं प्रकाश पाँच सौ छब्बीस यह इति बुद्धिहादे साक्षी वेद्य तो उक्ति बुद्धिहादि साक्षी वेद्य वहाँ अन्य कर्ण की आवश्यकता अन्य ग्राहक की आवश्यकता नहीं कथंचित अपि उत्तम विनति कथंचित अनवस्था नहीं कथंचित कैसे होना ना कर्ण द्वारिका ना ग्राहक द्वारिका कार्य द्वारिका अनवस्था समुचित अपिषद कार्य द्वारका भी अनवस्था नहीं है फल द्वारिका ताम समुचित तथा कार्य द्वारा फल द्वारा पहले कितने चार प्रकार में से कारण कार्य को कारण कार्य कार्य कारण को कारण और कार्य को फल कह दिया कैसे फल ही कार्य है हाँ पांच कौन हुआ अच्छा कार्य द्वारिका अनवस्था समझे तो अभी सद अच्छा कार्य द्वारिका अनवस्था फल द्वारिका अनुता सहित तथा ही देखता कारण से अलग नहीं कार्य से अलग रखा पहले ग्राहक ग्रहण द्वारका अनवस्था द्वयम पहले तो कर्ण द्वारिका अनवस्था अधी और कर्ण द्वारक के साथ साथ कर्ण कर्ण कार्य हाँ वो तो इसी का अवान्तर भेद है, अलग नहीं। जो कार्य शब्द से आ जाएगा, कार्य द्वारिका, और यहाँ फल कार्य, और कार्य क्या है, कारण और कार्य, कार्य द्वारा की कहाँ आया, कार्य द्वारा क्या ना समुच्चय करने के लिए कहा, कारण वो तो हो गया। नहीं कार्य द्वारा क्या अवस्था क्या चीज़ है, ग्राहक क्या है, कर्ण द्वारिका ना भी ग्राहक द्वारिका तथा कथनचित संग्रह कथनचित का अर्थ बताया कार्य द्वारिका अनवस्था, कथनचित का अर्थ कर दिया कर्ण द्वारिका ना भी ग्राहक द्वारिका, कर्ण द्वारिका ग्राहक द्वारिका नहीं। अच्छा ये कर्ण कार्य लेकर के अलग कर दिया, कर्ण इंद्रिय के लिए, कारण नहीं, कर्ण द्वारिका, कर्ण चक्षुरादि कर्ण के लिए, तो कर्ण द्वारिका हो गया, ग्राहक द्वारिका हो गया। कारण तो अलग से नहीं कहा, अब कार्य को अलग लेंगे तो कारण अलग होगा, तो कार्य कारण शरीर इंद्रिय अलग होना चाहिए, इंद्रिय अलग नहीं चाहिए, शरीर भी अलग नहीं चाहिए, ये परमात्म ज्ञान के लिए। अब कारण के लिए कहीं आया, ग्राहक ग्रहण द्वारिका अनवस्था परिवर्त करण द्वारिका अनवस्था, हाँ ग्राहक ग्रहण और करण कार्य करण, हाँ तो ये पहले जो चार प्रकार है, ग्राहक ग्रहण करण नहीं, इसमें भी करण लिखा है, कारण नहीं, करण करण कार्य द्वारा करण कार्य, इंद्रिय कार्य से शरीर लेंगे तब तो फल, तो अनवता चतुष्टय में ठीक है, और चार प्रकार अनवता ने, और ये फल के द्वारा भी अलग से लेना है, तो अनवता चतुष्टय में तो ग्राहक ग्रहण कर्ण कार्य, अरे फल को लेने के लिए, हाँ समझे किया, कार्य शब्द से शरीर लेना है और फल से अलग लेना है। हाँ बुद्धियादि साक्षी विद्या में नहीं, उस शरीर अवश्य शरीर उपहित होकर साक्षी बनेगा ना, साक्षी अलग से नहीं, बुद्धि साक्षी के द्वारा विद्या होने के लिए, ऐसे ज्ञाता ग्राहक के लिए शरीर चाहिए, साक्षी जानेगा तो उसको भी शरीर इंद्रिय चाहिए, साक्षी इंद्रिय नहीं ना, तो शंका करने के लिए साक्षी के लिए भी इंद्रिय चाहिए, उसके शरीर चाहिए, तो कर्ण नहीं है कार्य भी नहीं, ऐसे आ जाएगा। और वेदन रूप ज्ञान अलग फल भी नहीं है, बुद्धि का ज्ञान प्रमाय है, यहाँ साक्षी ही स्वयं प्रमाय है, साक्षी साक्षी से भिन्न कोई प्रमाण अलग नहीं, तो ये क्या अलग आ जाएगा, चार तो मुख्य ही प्रसिद्ध है, और यहाँ भी ले लेने का है, कार्य द्वारिका मनोवस्था में समझे तो अपिशोध ज्ञात्रादि चतुष्टय आत्रित साक्षी मानवभाव नास्ति त्या, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कर्ण, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय और कर्ण, अतिरिक्त तो साक्षी, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कर्ण तो हो गया, और अतिरिक्त साक्षी नास्ति मानव आशंका, ग्राहकादि ग्राहकाद्य अतिरेकेण तद्विरुद्धात्मवस्तुन सद्भावं प्रागवोचाम प्रत्यक्षैक प्रमाणतः। ग्राहकाद्य अतिरेकेण तद्विरुद्धात्मवस्तुन ग्राहकादि अतिरेकेण तद्विरुद्ध आत्मवस्तुना सद्भावम प्रत्यक्ष के प्रमाणतः प्राग अवोचाम पहले कहा है ग्राहकादि से चाहे अतिरिक्त है आत्मवस्तु है ग्राहक ग्राह्य ज्ञान ग्राहक ग्रहण ग्राह्य और करण ग्रहण हो गया करण इसे अतिरिक्त सद्भाव आत्मा 537 प्रागित संबंध ग्रंथादि संबंध ग्रंथ है पहले प्रत्यक्षम अनुभवतः प्रत्यक्ष सानुभव तथा विवदमान प्रत्याह विवाद करें प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादनुमानाच्च तथा चैवागमादपि ग्राहकाद्यतिरिक्तश्चेत् सिद्धस्तत्साक्षतः परः प्रत्यक्षाद् अनुमानाच्च च तथा आगमात् अपि ग्राहकादि अतिरिक्तश्च चित् सिद्ध तसाखी अतः पर अतः तसाखी पर ग्राहक आदि से पर हो गया साखी वही जो चीते है 28 में विद्वत अनुभवात प्रत्यय ब्राह्मणादो उक्ता अनुमानात ब्राह्मण क्या ये ग्रंथ क्या ब्राह्मण में अनुमानात एक साथ तत्र तत्र व्याख्यायमाना आगमाच आगम से ज्ञात्यादि अतिरिक्त तसाक्षी परस चित स्वभाव सिद्धो अतः न तस्मिन् विवदितव्यम् उधर साक्षी अलग कहा अनुमानादो अपि विप्रतिपन्नम् प्रत्याह अनुमान को जो नहीं मानेगा उसके लिए कैसे होगा लोकायत के लिए तो प्रत्यक्ष के लिए भी कहा लोकायत के लिए भी कहा लोकायत विचारे अपि प्रत्यक्षैक प्रमाणतः सतो लुप्तदृशो अस्तित्वं प्राक् साक्षात् प्रतिपादितम् लोकायत विचारे भी प्रत्यक्ष का प्रमाण तो अनुमान आदि नहीं माने तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सतो अलुप्त दृश अस्तित्व प्राग साक्षात प्रतिपादितम पहले लोकायदि विचार है प्राग लोकायदि विचार साक्षात प्रतिपादितम अलुप्त दृश अस्तित्व कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होने के लिए पहले आया था अज्ञात ज्ञापक तेन प्रमाण होगा अज्ञात तत्वर्थ सिद्ध नहीं होगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कर सकते प्रत्यक्ष प्रमाण कहे तो अज्ञात ज्ञापक होगा अज्ञात अर्थ सिद्धि के लिए साक्षी मानना पड़ेगा नहीं तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही सिद्ध नहीं होगा प्रत्यक्ष एकस्य इष्टमान से मानत्व सिद्ध्यर्थम एक प्रत्यक्ष को जो आप मानते हो प्रमाण इष्ट प्रमाणत्व सिद्धि के लिए तदर्थ अज्ञातत्व साधको अज्ञान तत्व का साधक मानना पड़ेगा नित्य अनुभव अभिपेय इति साधितम सर्वतीर्थ दिशा इत्यादि संख्या दे दिया अनुमानादि विपादश्च निरस्त तत्व इति वक्तुम द्वितीय उपनिषद अनुमानादि भी हे विवाद में नाश हुआ मान गम्यते घटाधिवत न साक्षिता इतिहास यदि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण से ज्ञान होगा तो घट जिस प्रकार प्रमाण गम्य साक्षी मान गम्य हो तो साक्षी नहीं होगा इतिहास अंतरेण अंतरेणापि मानानि प्रमातृत्वादि साक्षितः कुटस्थ दृष्टेरस्तित्वं प्रागपि प्रतिपादितम्। मानानि अंतरणापि प्रमातृत्वादि साक्षीत कुष्ठस्थ दृष्टि है अस्तित्व प्रतिपादितम प्राग कुटस्थ दृष्टि अस्तित्व प्रमाण के तो निवर्त्य प्रमाण से साधित नहीं मानमंत्रणा भी कुटस्थ दृष्टि अस्तित्व मात्रादि साक्षीतया सतसिद्धे प्रमात्रादि के साक्षी इत अव्याकृत विचारादो उक्तम वक्ष्यते चागे भी कहेंगे बाह्यर्थवादी निराशेन आत्मा बुद्धि अतिरिक्त साधित बाह्यता निराश कर आत्मा बुद्धि अतिरिक्त साधित अधुना विज्ञानवाद अवतारयति अभी बाह्यर्थवाद निराश करके बुद्धि अतिरिक्त कहा अभी विज्ञानवाद बुद्धि ही सब कुछ बुद्धि से बिना नहीं ये कहेंगे बाह्यर्थवादिनी ध्वस्ते तद्वत् विज्ञानवाद्यथ ननु नास्त्येव बाह्योऽर्थ एते प्रत्यवतिष्ठते बाह्यार्थवादिनी ध्वस्ते अथ तद्वत विज्ञानवादी अभी विज्ञानवादी अभी विज्ञानवादी क्या है ननु नास्त्येव बाह्योऽर्थ इति प्रत्य विज्ञानवादी अभी प्रत्यवतिष्ठते ननु नास्त्येव बाह्यर्थ इति बाह्यर्थ तो है ही नहीं ये तो हम मानते विज्ञानवादी कहता है बाह्यर्थ है ही नहीं ज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ है ही नहीं सौतांत्रिकादि प्रत्यवस्थानस्य निरस्यत्ववद् योगाचारस्य प्रत्यवस्थानस्यापि तुल्यं निरस्यत्वमिति द्योतयितुं तद्वद् जिस बाह्यार्थ निरस्यवाद तद्वद् विज्ञानवाद शारीरके भी बाह्यार्थवादे निरस्ते विज्ञानवाद निरासात् प्रत्यवस्थान क्रम सिद्धिर इति क्रम प्रतिपत्यर्थ अत्तद्या क्रम प्रति के लिए इसी क्रम से निराश किया ब्रह्मसूत्र में प्रत्यवस्थान प्रकटित ननु ननु नास्त्येव बाह्योऽर्थ घट दीपादि लक्षण विज्ञान व्यतिरेकेण तस्य माना समीक्षणात् ननु बाह्यर्थ नास्त्येव घट दिवादि लक्षण बाह्यर्थ नास्त्येव विज्ञान व्यतिरेकण तस्य माना अस्य समीक्षणात् बाह्यर्थ में प्रमाण नहीं है तत्र हेतु तस्य प्रमाणाभावात् व्यतिरेके मानाभाववत् अव्यतिरेके भी तदभाव आसंख्या ज्ञान से भिन्न इसमें कोई प्रमाण नहीं किंतु ज्ञान से अभिन्न बाह्यर्थ इसमें तो प्रमाण ही इत आशंका यदि यदि यद व्यतिरेकेण वस्तु नेहोपलभ्यते तावदेवास्तु तद्वस्तु स्वप्न भूमिगत वस्तुवत् यद व्यतिरिकेण यदि वस्तु नेह उपलभ्यते तद्वस्तु तावदेव वस्तु स्वप्न भूमिगत वस्तुवत् स्वप्नवता मिथित वस्तु जिस प्रकार दर्शन से बिना नहीं इस बार जागृत काल में कोई पदार्थ ज्ञान से बिना नहीं अनुमान निगहति तद्वत् तद्वत् जागृत ये नहीं चौतीस आ गया इति जागृत व्यवहार उक्ति यह ने उपलब्धते जागृत अवस्था में यद यद व्यतिरेकेण अनुपलब्धम तत्त तत्त्वतः तावत् तत्त्वतः न भिन्नं यथा स्वप्नोर्थ ज्ञान से भिन्न नहीं, ज्ञानात्रेकन अनुपलब्धश्च वायुअर्थ, वायुअर्थ भी ज्ञान से भिन्न अनुपलब्ध, ऐसे ज्ञान से भिन्न नहीं। साध्य वैकल्य में आशंका हो दृष्टान्त स्वप्न पदार्थ में, ज्ञान से अतिरिक्त अर्थ नहीं कैसे स्वप्न यदि, स्वप्न विज्ञान निर्ग्राह्य स्वप्न ज्ञानातिरेकत नास्ति वस्तु यथा तद्वज जाग्रत बाह्यार्थ वस्तु अपि। यथा स्वप्न विज्ञान निर्ग्राह्यम्, स्वप्न ज्ञान अतिरिक्त नास्ति, स्वप्न निर्ग्राह्य स्वप्न विज्ञान निर्ग्राह्यम् वस्तु स्वप्न ज्ञान अतिरिक्त नास्ति, तद्वत् जागृत बाह्यार्थ वस्तु अपि विज्ञान अतिरिक्त नास्ति, अनुमान निगमित तद्वत् जागृत ज्ञान अतिरिक्त अनुपलब्धत्वात् तत्त्वन्य नास्ति। ग्राह्यत्व हेतुकम अनुमानांतरम आह, ग्राह्य हेतु दूसरा अनुमान विपरीत कहता जागृत, जागृत कुंभादिकम वस्तु जागृत ज्ञान अतिरेकत न सत्यं ग्राह्यत स्वप्न ज्ञान बाह्य घटादिवत। स्वप्न ज्ञान ग्राह्य घटादिवत जागृत कुंभादिक वस्तु ग्राह्यतः जागृत ज्ञान अतिरेकत न ग्राह्यत हेतु न ग्राह्यत्वात् जागृत ज्ञान अतिरेकत न सत्यम्, जागृत कुंभादिक वस्तु जागृत ज्ञान अतिरेकत न सत्यम् ग्राह्यत्वात् स्वप्न ग्राह्य स्वप्न ज्ञान ग्राह्य घटादिवत, स्वप्न ग्राह्य घट आदि को दृष्टान्त करके ग्राह्य हेतु से यद ग्राह्यम तन्न वस्तु तो ज्ञान अतिरिक्तम यथा स्वप्न ग्राह्य ग्राह्य चैदम जागृत ग्राह्य पदार्थ इत अनुमान न जागृत ज्ञान अतिरिक्तम कुंभादि वस्तु ज्ञान अतिरिक्त वस्तु नास्ति। घटादि अर्थो ज्ञान अतिरिक्त महाभूत आत्मा तो अतिरिक्त भविष्यति इति आशंका है। एवञ्च एवञ्च सति विज्ञान व्यतिरेकेण कुम्भवत् अभिप्रतीचो सत्त्वं स्याज् ज्योतिषः स्थास्नुरूपिणः। एवञ्च विज्ञान व्यतिरेकेण कुम्भवत् प्रतीचः ज्योतिषः अपि असत्त्वं, प्रतीचः ज्योतिषः स्थास्नुरूपिणः अपि असत्त्वं, स्थास्नुरूपिणः प्रतीचः ज्योतिषः अपि असत्त्वं, स्थिर कोई प्रत्येक आत्मा अभी नहीं है ऐसे कुंभ। ज्ञान ज्ञानमात्रं सर्वमिति तिष्ठति घटादिवत् क्षणिक ज्ञान अतिरेकेण आत्मा अपि स्थायी नास्ति। ननु धीः स्वातिरिक्त भाष्या भाष्या भाष्यत्वात् दीपवत् इति अनुमाने जागृति कथम आत्मा अतिरिक्त अपनुयते अतिरिक्त तत्र बाह्ये इति बाह्यार्थे पहृते चैवं प्रतिपादेर संभवात् दृष्टान्तो भवतः कः स्यात् कामितार्थ प्रसिद्धये। एवं बाह्यार्थे च अपहृते दीपादेर असंभवाद कह भवत दृष्टांत स्याद कामितार्थ प्रसिद्ध है। बुद्धि घटादि कोई पदार्थ रहेगा नहीं तो किसको दृष्टांत बनाना। कामितार्थ बुद्धि अतिरिक्त प्रत्यात्मा तदृष्ट्यर्थम इति तद आत्मदृष्ट्यर्थम दृष्टांत क्या होगा सिद्धांत इति वस्तुअंतर वस्तुअंतराभ्युपगमाज ज्ञान तो ज्ञानवत्वया दृष्टान्तस्तेवनो भूयान् न चेन्न भवतोऽप्यसौ। वस्तुअंतर अभ्युपगमात् ज्ञानतः वस्तुअंतर अभ्युपगमात् ज्ञानवत् त्वया ज्ञानवत् दृष्टान्तो अस्ति त्वया ज्ञानतः ज्ञानवत्। एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान मानते हो तो वस्तुअंतर तो मान लिया वस्तुअंतर अभ्युपगमात् अतएव अनुभ्यात् हमारे दृष्टान्त हो जाएगा। एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान बनने मानते न चे न भव तो भी अशुभ अशुभ आपका भी सिद्धांत नहीं होगा अशुभ अशुभ दृष्टांत नहीं बनेगा। 38 यथा त्वया बाह्यार्थ अतिरिक्त ज्ञानमिष्टम बाह्यार्थ अतिरिक्त ज्ञान तथा ज्ञानातिरिक्त घट दीपादिर अभ्युपगमाद अस्माकम् अतिरिक्तम् अतिरिक्त आत्मसाधन दृष्टान्त सुलभत्येव यथा त्वया बाह्यार्थ अतिरिक्त ज्ञानमिष्टं तथा ज्ञान अतिरिक्त बाह्यार्थं को इष्ट है। ज्ञानाद अन्यर्थ त्वया नेष्यते ज्ञान से अन्य अर्थ नहीं मानते हो चेत ज्ञानमात्रं सर्वं स्वप्नवदिति भवत भी न सिद्ध्यति। यदि ज्ञानाद अन्य अर्थ न पहले तो बाह्यार्थ से अतिरिक्त ज्ञान मानते हो तो ज्ञान से अतिरिक्त बाह्यार्थ सिद्ध हो जाएगा। यदि बाह्यार्थ से अतिरिक्त ज्ञान करने के बाह्यार्थ ही नहीं मानते ज्ञान ही मानते ज्ञानाद अर्थ अन्य अर्थ तो या निश्चते निश्चते चेत ज्ञान से अन्य अर्थ मानते नहीं तो ज्ञान मात्रम सर्वम सर्वम ज्ञान मात्रम स्वप्नवत ग्राह्यत्वात् स्वप्नवत ये जो अपने दृष्टान्त भवत बिना सिद्ध्यति दृष्टान्त अभावात् अभी अनुमान क्या था ग्राह्यत्व ग्राह्यत्वेन ग्राह्यत या कहीं आए तो ग्राह्यत 35 ग्राह्यत्वाद स्वप्नदृष्टान्त तो ग्राह्य भी सिद्ध नहीं होगा तो कहाँ दृष्टान्त से अनुमान से सिद्ध करोगे। कौन से सिद्धांत है थे हाँ वो तो हो गया अस्माकम् हाँ यथा तो यह बाह्यार्थ अतिरिक्त ज्ञान विषय तथा ज्ञानातिरिक्त हाँ ज्ञानाद अन्य अर्थ तो या निश्चित चेत ज्ञानमात्र सर्व स्वप्नवदिति भवतोपि न सिद्ध्यति दृष्टान्तवाद कथम विज्ञानवादिना वस्तुअंतरमिष्टम तो विज्ञानवादी तो विज्ञान सत्य तो नहीं मानता वस्तुअंतर किसे तत्रा धीमान धीमानादिति धीमानाज ज्ञान भेदे धीमानाज ज्ञान मे वेद मभ्युपेत्य ततो परम जाग्रस्वप्नादिकं वस्तु तन्मिथ्येति निषिध्यते। धीमाना ज्ञानमेव इदम अभिपेत्य तत्व अपरम जागृत सपनादि के वस्तु तन मिथ्यादि निषिध्यते। जागृत सपनादि वस्तु मिथ्यात्व निषिद्ध करते हो। अपरम धीमाना अपरम अभिपेत्य ज्ञानमेव इदम अपरम अभिपेत्य धीम बुद्धिमान से प्रमाण से इदम वस्तु ज्ञानमेव इति अपरम जागृत स्वप्नादिकम वस्तु मान करके उसका मिथ्या करके निषेध करते हो। अतो ज्ञानाद अन्यद भासमानम जागरादिकम वस्तु यथाभान उपेत्य भान होता है मान करके उसका निषेध करते हो। धीरुपात मानात ज्ञानमेव इदम वस्तु इति प्रसाद्य धीरूप प्रमाण से ज्ञान ही वस्तु बहिर्भासमानं मिथ्येति भवता बाह्यं वस्तु निषिध्यते। बहिर्भास्यमान वस्तु मिथ्या करे बाह्य वस्तु का निषेध करते हो तो बाह्य वस्तु का भान होता है। तस्यां यद्रूपम आभाति बाह्यमेकमिवान्यतः व्यावृत्तमिव नित्यत्वं परक्षानंगि भावत इति तस्याम यद्रूपम आभाति बुद्धो बाह्यम एकम इव अन्यतः बाह्यम एकम इव अन्यतः अन्यतः व्यावृतमिव एक बाह्य बाह्य अन्यतः व्यावृतमिव नित्यत्वं परीक्षा अनंगी भावतः परीक्षा अनंग भाव तो परीक्षा के अंग नहीं होगा। यदि वस्तु नहीं रहेगा तो निस्तत्व होगा परीक्षा कैसे होगी। तस्याम यद्रूपम आभाति बाह्यम एकमेव अन्यतः व्यावृतम एकम बाह्य अन्यत व्यावृतम भाति व्यावृतम इव निस्तत्वम परीक्षा अनंगी भावत निस्तत्व होगा तो परीक्षा के अंग नहीं होगा परीक्षा इसलिए बाह्य वस्तु एक अन्यता व्यावृतम एक भात मान होता है इसे मानते हो नहीं। ज्ञान से व तन्मात्रत्व मिथ्यात्व मिथ्या तो किसको कहेंगे। ज्ञान को ही मिथ्या कहते क्या। ज्ञान से व ज्ञान मात्र तन्मात्र तो ज्ञान मात्र तो मिथ्यात्व ज्ञान से व तन्मात्रत्व मिथ्यात्व व साध्य थे। ज्ञान में ज्ञान मात्र सिद्ध करना अतः मिथ्यात्व सिद्ध करना। ज्ञान तो ज्ञान मात्र है ज्ञान मिथ्या नहीं है। सिद्ध साध्यत्वात् बाधा च ज्ञान को मिथ्या कहेंगे तो बाध्या बाध्य और ज्ञान में ज्ञान मात्र तो सिद्ध करेंगे तो सिद्ध साध्य। ज्ञान तो ज्ञान मात्र ही ज्ञान नहीं ज्ञान से वो तन मात्र तो ज्ञान मात्र तो साध्य थे कस्मात सिद्ध साध्यत्व ज्ञान से मिथ्यात्व बाध्यते थे ना बाधा च तद यस्य मिथ्यात्व तद अस्ति अतिरिक्त जिसको मिथ्या कहते हो बाह्य वस्तु है। बाह्यार्थस्य मिथ्यात्व असत्व अत न तदस्ति था कहते बाह्यार्थ जो असत्व है मिथ्यात्व है मिथ्यात्व मतलब क्या है सत्व नहीं असत्व मिथ्यात्व मतलब असत है अतो न तद अस्तिता बाह्य से अस्तिता न मिथ्या जिसको कहते हो वो है। सिद्धांत ने कहा यश मिथ्यात्व तद अस्तित्व कहते जो मिथ्यात्व असत्व है अति कैसे इतिहासन क्या है भावो वा भावो वा यदि वा भावो ज्ञान वर्तमान निश्चित नास्तिति ब्रुवतो लज्जा धाश्चादेव न जायते। मान निश्चित पदार्थ भावो यदेव अभावो ज्ञानवत निश्चित पदार्थ मान निश्चित पदार्थ है। मान निश्चित पदार्थ है वो भाव रूप हो अभाव रूप हो नास्तीति ब्रुवतः तब धाष्ट्यादेव लज्जा न जायते। ऐसे पदार्थ ही नहीं जो कहते तुम में लज्जा नहीं होती, धृष्टता के कारण। मतलब पदार्थ नहीं फिर कैसे कहते हो? ये भाव तो अभाव तो पदार्थ मान लिया। चालीस ज्ञानवज ज्ञान विषयतया तद्भासमान ज्ञान विषय तो ज्ञान जैसे तद्भातवान घट दिवादी भावो अभाव वास्तु सब प्रत्यक्ष नास्ती ब्रुवन न आत्मन निर्लज्जत्व ब्रुवन आत्मन न नहीं ब्रुवन आत्मन निर्लज्जत्व प्रकटयति। ज्ञान से भी नास्ती तो प्रसंगात यदि नहीं है तो ज्ञान भी नास्ती यथा धर्म धर्मी व्यवस्थान भेदो भेदश्च यादृश असमीक्षित तत्वार्थ यथालोके प्रतीयते। धर्म धर्मी व्यवस्थान भेद अभेदश्च यादृश धर्म धर्म व्यवस्था भेद अभेद जैसा हो असमीक्षित तत्वार्थ असमीक्षित तत्वार्थ ये न तात्विकता नहीं दे करके यथालोके प्रतीयता लोके में भेद अभेद जैसे लोके में ऐसे था प्रतीत होता प्रतीयते प्रतीत होता है। धर्म धर्मी व्यवस्था जैसे होती भेद अभेद भी लोके व्यवहार होता है तन बाह्यार्थ अपलाप बाह्यार्थ अपलाप नहीं इतश्च न तदपलापिता अपि अपि ज्ञानातिरेकेण बाह्यर्थो अभ्युपगम्यते दीपकुंभादिको बुद्धैर् व्यवहार प्रसिद्ध बुद्धे ही दीपक व्यवहार प्रसिद्ध है। दीपकुंभादिको बाह्य तो ज्ञान अतिरेकन अभ्युपगम्य थे ज्ञान से अतिरिक्त मानते जिनका व्यवहार करते हैं बुद्धेरपि इति सम्मतः अपि अपि ज्ञानात्रे बुद्धेरपि व्यवहारात् अभ्युपगमं आक्षिपति सर्वस्य सर्वस्य ज्ञानमात्रत्वान् ननु नाभ्युपगम्यते मया ज्ञानातिरेकेण तन्मना संभवादिह ननु सर्वस्य ज्ञानमात्रत्वाद् मया ज्ञानात्रेकेण नाभ्युपगम्यते तन्मना संभवादिह। जागृत काल में प्रमाण नहीं होने से प्रमाण ज्ञान से अतिरिक्त नहीं मानते। यही थी मान भूमि रुकता मान प्रमाण भूमि में ज्ञानाद अभ्यतिरितम च कथम अर्थांतरम ब्रजेत। ज्ञानाद अभ्यतिरितम च ज्ञान से भी नहीं कथम अर्थांतरम ब्रजेत तस्मात मिथ्या विकल्पोयम अर्थेष्वेकात्मता ग्रह। ज्ञानाद अभ्यतिरितम च अर्थांतरम ज्ञानाद अभ्यतिरितम ज्ञान से अभिन्न है तो अर्थांतरम कथम रह जो अर्थांतर कैसे होगा? ज्ञान से अभ्यतिरित भिन्न ही नहीं अन्य अर्थ कैसे होगा? तस्माद मिथ्या विकल्प यम अर्थेषु एकात्मता ग्रह मिथ्या विकल्प जो अर्थ में ज्ञान से ये अभिन्न मानते अर्थ तो कोई है ही नहीं एकात्मता वस्तु शून्य एकात्मता ग्रह एक तो ज्ञान जो होता है ये विकल्प मिथ्या है। प्रमाण तो बौद्ध कहते हैं तो है हाँ उसमें किंतु प्रमाण भारतीय पूरा केवल बाहर से बाद मान करके अथवा अलग अलग करके कहा होगा। पुस्तक देखने से पता चलेगा। हाँ तो वो तो क्या कहते क्रम से क्योंकि मुख्य मुख्य सुनने बात अगर नहीं पहुँचे खाली बाहर बाहर रखेगा तो उनका सिद्धांत तो पूरा नहीं होगा। पूरा सिद्धांत है तो क्रम से सब कारण क्या होगा। ज्ञानाद अव्यतिरितम च कथम अर्थांतरम ज्ञान से अव्यतिरित अर्थांतर कैसे होगा। अर्थात मिथ्या विकल्प है अर्थ स्व एकात्मता ग्रह विकल्प का अंतर अर्थ है ही नहीं दूसरे थे ज्ञानम इति ज्ञानम घटो दीप इति शब्दार्थ ज्ञान भित्तये अवश्यम अभुपेयोत्र भेदो मान प्रमेययो ज्ञानम घट दीपयति शब्दार्थ ज्ञान भित्तये शब्द अर्थ ज्ञान भेद के लिए अवश्यम भेदो मान प्रमेहो अभिपेय प्रमाण प्रमेह में भेद तो मानना पड़ेगा। शब्द अर्थ ज्ञान घट दीप शब्द अर्थ ज्ञान भित्तये अत्र व्यवहार दशा में अन्यथा शब्दार्थ भेदाभावात् शब्द और अर्थ में भेद नहीं होगा। मिथो व्यवहार शंकर प्रसुतो दहनादि पद उदाहरण देहदाहादि स्यात् तो दहन अग्निशब्द पद का उदाहरण उच्चारण करेंगे तो अर्थ यदि भिन्न नहीं है शब्द ज्ञान अर्थ एक है तो क्या होगा देह का दहन हो जाएगा अग्नि से देहदाह। इतस्य भेदस्तयोरिति वक्तुं भूमिका माह अर्थ ज्ञान में प्रमाणम प्रमाणम भवता वाच्यम भेदा भेदत्व सिद्धये नावयोर्निष्प्रमाणोक्तं यत संगच्छते सुधी भेदाभेदत्व सिद्ध है भवता प्रमाण वाच्यम आवयो निष्प्रमाण उत्तम यतः शुद्धि शुद्धि संग शुद्धि शुद्धि संबोधन होगा शुद्धि प्रथमांत है ना ज्ञान तो हर ज्ञात नहीं लगेगा धी तो ज्ञान तो नहीं ना नहीं नपुंसक पुलिंग है सुधी रही है सुधे सुधी संग निष्प्रमाण उत्तम ऐसा न संग छते ज्ञानार्थ और भेद बदता सिद्धांत ना तत्र मानव वाच्यम भेद कहने के लिए भवता भी तद भेदवादिना तत्र तदेव प्रमाण करना पड़ेगा न तो नावयो हो निष्प्रमाण तो मैं तो संगति दोनों निष्प्रमाण ही मानते तो भेद के लिए प्रमाण कहें तो अभेद के लिए प्रमाण करना पड़ेगा। प्रमाण भवता वाचन भेदा भेद तो सिद्ध है अभेदे माना भाव मनमानो भेद तदा सिद्धांति कहता है अभेद में तो कोई प्रमाण नहीं भेद में प्रमाण हम कहते मायया नहीं मामे मामे मामेया संगति फल मिथ्याभिभगमस्त्वया मिथ्यभूपगमस्त्वया कार्य कार्य ऐक्येयतो मीषां व्यवहारो न सिद्ध्यति। माँ मेय संगति फलम इति अभिभगन तो या अभिभगन अभिभगन कर्तव्य माँ मेय संगति प्रमाण प्रमेय संगति संबंध उसका फल यत हमेशा कार्य ऐके एक ही कार्य होगा है व्यवहार न सिद्ध्यति कार्य नहीं पूर्व के साथ कार्य अभिभगम कार्य माँ मेय संगति फलम इति तो या अभिभगम कार्य अभिगम करना है या तो हमेशा ऐके व्यवहार न सिद्ध्यति प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। 45 मान मेय तद विषय विषयित्व कृत फल से मातुष्य प्रमाण प्रमेय और विषय विषय युक्त कृत फल से प्रमाण विषय प्रमेय विषय विषय विषय तो कृत फल भी ज्ञान मातुष्य ज्ञाता मिथो भेद त्वया एष्टव्य परस्पर भेद मानना पड़ा प्रमाण प्रमेय और प्रमा प्रमाता तेषामैक्ये सति असंकीर्ण व्यवहार सिद्ध पृथक पृथक व्यवहार नहीं होगा अत तद अनुपपत्ति व्यवहार अनुपपत्ति तद भेद प्रमाण यथा तथैव समाश्रित्य साध्य साधन संस्थिति परमात्मा परमार्थावताराय तारय विद्वदि अवकल्प्यते परमार्थावताराय तथैव साध्य साधन संस्थिति संस्थित्य विद्वदि तथैव समाश्रित्य हाँ तो तथैव समासित है जैसे प्रतीत होता है ऐसे मान करके साध्य साधन संस्थिति विद्वधि अवकल्प्यते परमार्थ बता रहे परमार्थ निश्चय करने के लिए साध्य साधन संस्थिति माननी पड़ेगी जैसे है उसको आश्रय करके तदुपय भेद तेषाम व्यवहार के भेद मानना पड़ेगा। ओम।